No pinasiya. Thank you. Hime hime hime enak susunya Taufik Asia. Ya ya ya ya geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng Taufik Asia. Ya ya ya ya ya ya ya geleng geleng Taufik Asia. Ya ya ya hime hime hime enak susunya Taufik Asia. Hime hime enak susunya. Hime hime hime enak susunya Taufik Asia. Ya ya ya ya geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng Taufik Asia. Ya ya ya ya ya ya ya geleng geleng Taufik Asia. Ya ya ya hime hime hime enak susunya Taufik Asia. Hime hime enak susunya.